Gizune senperedo ioldi lakuek udatxajak erakartzen dituzte gerozta gehiago ondartzetako jendetza saiesteko gunea baita. Larun bat untan alta gazte bat ito da bat batean igeri ari zelarik. Txokorritzaileak ezin izan dute deus egin. Gizuneko hau zapeza entzuten dugu Jean-Yves Bussiron. C'est la première fois oui, qu'il y a ennoyé dans le lac de Guiche. Et c'est vraiment très malheureux. Le lac de Guiche fait à peu près 6 hectares. Il est implanté à l'emplacement d'une ancienne carrière et les endroits les plus profonds sont aux alentours de 35 mètres. Bizonaldetan banatua da Gizuneko lakua, erramezala bata zeindua eta bestea ez, udan egunero ogoi bat igeri zeinek zeintzen dut egunea, meina gazte asko heldu dira, espondetatik salto egitera. On a une falaise qui est devenue célèbre, malheureusement, je dirais, et il y a des jeunes qui sautent là de plus de 10 mètres. Alors bon, il y a eu quelques accidents d'ailleurs, les secouristes en ont sorti deux ou trois qui étaient vraiment en difficulté. Lehen itoa izan bada Gizunen, azken hamar urte hauetan, hiru pertsona zendu dira senpereko lakuan, horre eremu berezi batean bakarrik bainatzea zaindua da, udantzear bi sokorritzaile hor dira egunero, Jean Bernardo Lozor senpereko lehen asuanta. Gertatzen da, bizan da, gertatzen dela, ibar da baiti, sobra, unatua, do, bero, sobra bero izan ta urien txartu eta itzen da, zaindua balimare, gertatzen da. Senperen ez da gertatu, zainduan lekuan. Motortako istripuak saiesteko mezu bakarra hau da, eremu zainduetan bainatu.